και θα μόνος μου. Γιατί απόψε θέλω να γιορτάσω το χρόνο που δεν είμαστε μαζί. Λοιπόν, γεια σου εσύ και τα αύριο θα αρχίσω από την αρχή. Θα ζήσω από την αρχή. Γύρισε πίσω τώρα και πες μου. Πού? Ναι. Άνοιξε το αυτό. Άνοιξε το. Α, έλα, εντάξει.